the bar. Uh-huh. Yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Kasta jak seksek, D&D, jak hit squad. To nowy ład, człowieku, nowy ład. Internacjonalny rap, jak K-Solo. Jak Kato, DJ Honda za konsolą. To część gry, jak mówi mi Parrish Smith. P&D, ja i on jak teraz, ja i ty. To nie sny, prawda, to nie manieczki jazda. My, Wall, EDP, rapu legenda, rapu agenda. Będą mówić, że to ściema. Mówiłem już, że wspólnej sceny nie ma. Trudno robić swoje gówno w tym kraju. 6 miesięcy na gaju, jeszcze nikt nie zagaił do mnie. Nie ma zwyczaju gadać tu z przechodniem. Żyj godnie, człowieku, zmień to, czas oprzytomnieć. Logika, PDG klika, rymu fabryka. Lepiej stąd kicaj, nie mów, że twoje teksty pizga. Rymu masta, wschodnia ściana tego miasta. Basta, nowa kasta. Moi ludzie, podzielce. Tego właśnie chcę, budzę ręce. Słuchaj się w treść. Mnie nie odbierze to, co wierzę i to właśnie wiarę szerzę. Ponad wszystko zawsze w siebie wiesz. Zawsze w siebie wiesz. Ja wypluwam rym, ja swoje robię. Chyba mam fobię, tworzę historię. Mam teorię na ten temat. Łamię schemat, wynikiem tysiąca debat. Tych przedat, nie da się kupić ani sprzedać. Ja mam puentę, wiem co się czai za zakrętem. Nie z trendem, z nurtem, własnym sumptem. Ja będę robił to nadal, przecież o tym wiecie. To liryczny tandem, co cały czas trzyma gardę. Słów petardę wysyłam, to moja dziedzina. Tego się imam, tym się param. Staram się, tym się jaram. Nie ma razm, wybieram teraz. Kumasz, to jest ekipa bez lidera. Więc jadę Braga Dacio. Z rapu kolejną stacją, z kasta formacją. Wbrew błędnym informacjom robię to nadal, jak saga. Będę trwał, ja będę brał to co będę chciał. Ja będę palił miał. A ty co z tego, że masz regon? Jestem wolny i zarabiam. Yo, z kolegą, dzielę się jak Egon. Jest klawo, z rapu enklawą. Gdy biją brawo, yo, na bicie stanu wie prawo. Jestem uzurpatorem. Pozwól, że będę dalej szedł tym torem. To masz to zabrać. Moi ludzie, podzielce. Tego właśnie chcę, budzę ręce. Słuchaj się w treść. Mnie nie odbierze to w co wierzę i to właśnie wiarę szerzę. Pamiętaj, ponad wszystko zawsze w siebie wiesz. Zawsze w siebie wiesz. Zawsze w siebie wiesz. Uważam, że yo, zdecydowanie do wygrywania potrzebny talent. Tak, zdecydowanie, jak do nagrywania patent. Trójwymiarową techniką, z konfederacji pacjent. Don Guralesco, tato, wielowymiarowy akcent. Jestem content, no bo mogę tak grać. Mogę to dać komukolwiek, jeśli zechce słowa mi portret. I tylko konkret, słów kolporter, dadzą mi order. Za słów kanonadę, jak WWO, damy radę obronić słów enklawę. Jak Rysiek Riddle, zanurzam się cały w trawę. Więc poznaj słów enklawę.